بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vi nämnde vissa tecken av domedagen. Det första vi sa var att profeten sa som kommer sändas, att månen splittrar sig, att profeten sa som kommer att dö, och sen att man kommer att erövra Jerusalem, och sen att det kommer pest, två stora pester som kommer att döda många muslimer, och sen att det kommer finnas mycket pengar. Ja. Och vi fortsätter här. Ja. Och det andra tecknet som nämndes i denna hadith är att det kommer komma en fitna. Det kommer komma en fitna, en slags prövning som kommer att gå in i alla arabers hem. Och Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, han säger att det här har med fitnan då Uthman blev mördad att göra. Att denna fitnan påverkade alla muslimer. Då han blev mördad så fortsatte den här fitna. Nej, den här fitna fortsatte och påverkade alla muslimer. Och en annan alim som heter Al-Manawi, han säger vad som menas med denna hadith är att tatarerna kommer att kriga mot muslimerna, som skedde för cirka 700 år sedan då tatarerna krigade mot muslimerna. Och de säger det har aldrig skett i islam eller mot någon annan än muslimerna någonting som liknar vad tatarerna gjorde mot muslimerna i hela historien. Och det har också sagts att det här fortfarande inte har skett. Det har också sagts att denna fitna fortfarande inte har kommit. Den fitna som går in i alla arabernas hem. Och sen så nämnde han i hadithen ett avtal, ett fredsavtal som kommer ske mellan er och Banu al-Asfar, som är europeerna. Och sen så kommer de att svika deras avtal och kommer att komma i 80 arméer, och under varje armé fanns det 12 000 soldater. Så Al-Hudna, fredsavtal, betyder att man innan ett krig skriver ett avtal att man inte ska kriga. Och det här är något som är tillåtet i islam. Inte som vissa tror att om man skriver ett fredsavtal då har man typ lämnat islam eller någonting, som vissa säger. Det här är något som är tillåtet. Profeten Sassan skrev ett fredsavtal, Sulh al-Hudaybiyah. Han skrev ett fredsavtal med dem i Quraysh, Mecca. 12 år eller vad det var, att han inte ska kriga med dem. Och så vidare. Så det är något som är tillåtet om ledaren ser att det finns en maslaha, en nytta i detta för muslimerna. Och Banu al-Asfar, hum är Rom. Det är alltså de som kommer från Rom. Och Rom betyder inte staden Rom, utan det betyder europeerna. Och sen då att de kommer i 80 stycken arméer. Namn. Och Ibn al-Munir, en av de lärda, han säger att denna händelse har fortfarande inte skett. Detta har fortfarande inte skett. Namn. Det har inte berättats för oss att europeerna har krigat mot muslimerna på land i sån stor skala. Alltså 80 gånger 12 000. Som är väldigt många. Så dessa är bland de saker som fortfarande inte har skett. Och vissa av de lärda säger att det här kommer att ske då Mahdi kommer. Detta kommer att ske då Mahdi kommer. Wallahu alam. Och det här kanske vi kommer att tala om vi får tid, inshallah ta'ala. Det här då innan Dajjal kommer, så kommer det vara så att Mahdi och muslimerna kommer att kriga mot korsfararna, mot de kristna europeerna, och kommer att erövra Rom, och de kommer att erövra Konstantinopel, som är Istanbul, en gång till. Okej? Okay? Och om vi har tid kanske vi kommer att gå igenom det inshallah imorgon. Och ett annat tecken som profeten Salosalem har nämnt i en annan hadith är att det kommer komma många lugnare som säger att de är profeter. Det har berättats från Abu Huraira radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa la taqumu sa'a hatta yab'athu dajjaluna kadhabun qarib min 30 kulluhum yaz'am annahu Rasulullah. Att domedagen kommer inte att komma förrän det kommer 30 stycken, eller ungefär 30 stycken lugnare, Och de ser allihopa att de är profeter. Och denna hadith finns i Bukhari och Muslim. Och från Thauban, då han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Sayakunu fi ummati 30 kadhabun, kulluhum yaz'am annahu nabi, wa ana khatimun nabiyyin, la nabiyyu ba'di." Att det kommer att komma 30 stycken kadhabun, lugnare, och de säger alla att de är profeter. Och jag är den sista av profeter. Det kommer inte att komma någon profet efter mig. Och den hadith finns i Abu Dawud och Tirmidhi. Och i en annan riwaya, en annan hadith, så sa han: "Fi ummati kadhabun wa dajjalun, sab'atu wa ashrun, minhum arba'atu niswa, wa inni khatimun nabiyyin, la nabiyya ba'di." Att det kommer komma 27 stycken lugnare. Bland dem är 4 stycken kvinnor. Och det finns ingen profet efter mig. Och det har kommit många människor som säger att de är profeter. Okej? Okay? Som till exempel Musaylimatul Kaddab, en man som kom i Yemen på profetens tid sallallahu alaihi wasallam, sa att han var profet. Wal Aswad al-Anasi, var en annan man. Wal Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi. Wal Sijah walakinnaha tabat wa raja'at ila al-Islam. Och en kvinna som hette Sajah eller Sijah, men denna kvinnan gjorde toba och blev muslim igen. Och Tulayha al-Asadi, och denna man gjorde också toba och blev muslim igen. Alltså han erkände att jag har ljugit och blev muslim igen. Och minhum al-Harith alladhi kharaja fi khilafat Abd al-Malik ibn Marwan. En annan man som hette al-Harith. Och en av dem som är kända i denna tid är Ahmed Ghulam Al-Qadiani. Det är också en man som kom i Indien, tror jag, eller Pakistan, som sa att han var profet. Och han startade en sekt som heter Al-Qadiani. Eller det var inte bara han som startade, det var även de engelska som hade koloniserat Pakistan och så vidare. De hjälpte till att starta denna sekt. Och ett av domedagstecknena är också att det kommer komma en stor eld från Hijaz. Var ligger Hijaz någonstans, Ali? Hijaz, jag har hört om den, men jag vet inte, jag har glömt faktiskt. Det arabiska halvön. Yemen. Ah. Det är på arabiska halvön, men vart? Mekka, Medina, Jidda, området. Mashallah, ahsan. Mekka, Medina, området, det som är mellan stranden, kan man säga. Den här Mekka med dina brott. Taib, Hijaz. Och resten kallas för Najd. Delen som är längre in mot Riyadh kallas för Najd. Och söderut kallas för Yemen. Okay. Nam, det kommer komma en stor eld i Hijaz. Då berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: "La taqumu sa'a hatta takhruju nar min ard al-Hijaz tudhi'u a'naq al-ibl tudhi'u a'naq al-ibl bi Basra." Och domedagen kommer inte att komma förrän det kommer en stor eld från Hijaz som kommer att till och med lysa upp kamelernas nackar i Basra. Och vad som menas med Basra här är inte Irak, utan det är Sham. Det kanske fanns en stad som heter Basra i Sham också, som är tre marahil bort från Dimashq. Och ulema säger att denna eld har redan kommit. وقد ظهرت هذه النار باذن الله تعالى في منتصف القرن السابع الهجري. Denna eld har kommit i mitten av det sjunde århundradet hijri, alltså typ 750 hijri har denna eld redan kommit, som det har berättats av många av ulema, som till exempel al-Imam al-Qurtubi i hans bok al-Tadhkira. Han säger att denna eld har kommit från Hijaz bil Medina. Och den började med en stor jordbävning. Och så nämnde han när den skedde, vilket datum. Och att den fortsatte jättelänge. Och vissa, de sa att vi såg denna eld. Dess lågor var otroligt höga. Och den fortsatte att brinna i 5 dagar. Som heter och ännu här, ro i ett min Mekka, min Jibal Basra. att det då brann i Mekka, och man kunde se det från Shem. Man kunde se det, alltså flera mil kunde man se denna eld. För den var så stor. Och som det sa hadithen, det kommer att lysa upp kamelens halsar. Alltså den kommer att vara så stark att den till och med lyser upp någonting som är på otroligt långt avstånd. Kan jag ta frågan sen också? Och de säger då, de lärda, att det här, vad de lärda säger, att det skedde, precis som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, är ett bevis på att vad som har berättats i Bukhari och Muslim är sant. Alltså denna hadith är sant. Och en annan lärd man sa att jag skrev böcker i ljuset av denna eld. Alltså han befann sig långt borta och han kunde skriva böcker i ljuset av denna eld. Ja. Ett annat tecken för domedagen är att folk kommer att förgylla moskéerna. Folk kommer att förgylla moskéerna och de kommer att skryta om moskéerna. Vem som gör finaste moskén. Det har berättats från Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: la taqumu sa'a hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Domedagen kommer inte att komma förrän folk skryter om moskéer. Och denna hadith berättad av Ahmed, och denna hadith som är sahih. Och Ibn Abbas radiyallahu anhuma, han sa: Latuzakhrifannaha kama zakhrafat al-yahud wa an-nasara. Att sannoliken så kommer ni att förgylla era moskéer precis som judarna och kristna har gjort med deras kyrkor. Wa qala al-Baghawi rahimahullah ta'ala wa qala Anas yatabahuna biha thumma la ya'murunaha illa qalilan. Allah al-musta'an. Anas sa att de kommer att skryta om moskéerna, så de bygger stora moskéer och skryter om dem, men sen kommer de kommer inte att ta hand om dem. De kommer bara bygga dem och låta dem vara och säga: jag byggde den största moskén. وهذه ظاهرة مشينة بليت بها كثير من مساجد المسلمين. Och det här är ett mycket fult agerande som de muslimernas moskéer har prövats med, som vi har drabbats av. فلا تسأل عن تلك الألوان المتنوعة وعن تلك الأشكال الهندسية المترفئة ناهيك عن كتابة الآيات والأحاديث فضلا عن المبالغة في البناء. نعم. Så fråga inte om hur många färger som finns i moskén eller hur strukturen är fin, konstruerad av någon ingenjör eller någonting, eller vilka verser som står på väggen, eller vissa hadiser som står på väggen, eller hur otroligt stor den är. Hatta inna dakhil ila ba'd al-masajid yadhunnu annahu fi ba'd al-mutahif. Matahif. Tills de är så stora att när man går in i vissa moskéer, då tror man tror att man är i ett museum. Likathrat az-zukhrufa wal-alwan, på grund av hur många förgyllelser och färger som finns i moskén. Och säg samma sak om de maharib, eller maharib, som finns i moskén. De här, vad kallas de på svenska? Al-mihrab. Där imamen står och ber. Den här ingjutningen i väggen, kan man säga. Där imamen står och ber. Samma sak gäller dem. Hur de liksom har dekorerat den och liksom gjort såna här fina verser och allt möjligt i denna mihrab. Eller fråga inte om al-manabir. De här minbar, där imamen står och gör khutba. Hur fina de har gjort dem. Hur man till exempel har spenderat otroligt mycket pengar på att hämta ett speciellt trädslag, eller att konstruera den på ett mycket speciellt sätt. Och vi finner ju att profeten sallam hade ingen mihrab. Vad var hans minbar för någonting? Den var gjord av, den var tre steg och gjord av en palmträd eller någonting. Och säg samma sak: fi tilka al-masabih al-fakhira al-mujtami'atu allati tuba'u bil-alaf al-kathira. Och samma sak gäller de här kristalllamporna, eller de dyra lamporna som finns i moskén, som köps för tusentals valutor eller pengar, som vi finner i vissa moskéer även i Stockholm. När man går på studiebesök och ser man: den här lampan kostade 30 000 kronor eller dollar. والناظر في بعض المساجد يعجب كثيرا من تلك الأموال والأوقات التي صرفت وضيت في أمور تتنافى مع مكانة المسجد وروحانيته، بل تخالف النصوص الشرعية ناهيك أن ما حصل من ضعف الخشوع ونزعه من قلب بعض المصلين بسبب تلك الزخارف وتزويق. نعم. Så han säger här att då man kollar på många av dessa moskéer så blir man förvånad över hur otroligt mycket pengar de har kostat och hur mycket tid man har spenderat på att bygga dem, vilket egentligen går emot själva syftet av en moské. Då syftet, det kanske till och med tar bort det här rohaniya, andligheten som har med moskén att göra, att man liksom går till moskén för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så då säger han också här, nahika, nam. Det också påverkar din khushu' när du ska ställa dig och be Allahu Akbar och du ser 30 färger framför dig på mattan och du ser så många koranverser och blommor på väggen. Hur ska du kunna koncentrera dig? Nam. Och dakhala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala jami Dimishq yawman. Och Umar ibn Abdul Aziz, den här rättvisa ledaren som vi berättade om, gick en dag in i moskén i Dimishq, den största moskén i Dimishq. Och han såg, wa kana al-jami' maliyan bin nuqush wa zakhrafa wa ma yatba'uha. Så moskén, den var full av nuqush. Nuqush är när man liksom, vad heter det? Va? Man ristar liksom in, man ristar in fina mönster i väggen och så vidare, och man hade förgyllt den här moskén. Då så sa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, laqad hamamtu an a'mida ila tilka fasifsa wa ila dhalika al-raham fa aqla'ahu wa aj'al makanahu thuban. Han sa, jag har som avsikt att gå till den här raham som betyder marmor och typ ta bort den och sätta vanliga tegelstenar istället. Wa anza' tilka al-salasil wa aj'al makanaha hablan, och ta bort de här fina kedjorna som de kanske hade hängt någonstans och istället hänga upp rep. Wa anza' tilka al-satair fa ubi' jami'u dhalika wa udkhilahu baytul mal. Och sen sälja alla de fina gardinerna de hade hängt upp i moskén och stoppa pengarna i baytul mal så att de kan istället gå till fattiga. Men han gjorde inte detta för han kanske var rädd att det skulle ske någon slags fitna, att folk inte skulle kunna acceptera det som han gjorde. Så säger han också, wa mimma ammat bihi al-balwa bina tilka al-qibab allati asbahat dhahiratan fi kathir min al-masajid yuhdar fiha kathir min amwal ma adam al-hajah laha fi kathir min al-masajid. Och en annan sak som är mycket sorgligt är att man har byggt dessa kupoler på moskéerna. Och dessa kupoler har ingen som helst nytta. Det finns ingen nytta i en kupol på en moské i taket som är 20 meter över dig när du ber. Och tänk också hur mycket den kostar. Om du skulle ha byggt ett tak, det skulle vara mycket billigare. Men du har byggt en kupol för så många miljoner istället. Och så säger han samma sak. ومما يؤخذ على بناء المساجد أيضا ظاهرة فيها إهدار الأموال وزيادة في الزخرفة تكلم ظاهرة تتعلق بتعدد المنائر. نعم. En annan sak som vi också har drabbats av är att i moskéerna har man slösat otroligt mycket pengar för att bygga höga menarat. Ni vet de här tornen där man utropar adhan. Och man har gjort flera stycken. Okej, om det finns en som är kort eller någonting. Men ni bygger liksom 8-10 stycken på en moské. Det är helt onödigt. Och de kostar otroligt mycket pengar. En sån här minaret kostar flera miljoner. Det är helt onödigt att bygga dem. وقد نعم. Det är synd att man i många moskéer man har förgyllat dem så mycket att priset för dessa saker skulle man kunna bygga många andra moskéer för i fattiga länder. Eller priset för den här menara skulle kunna bygga kanske 5-6 moskéer för i Afrika. Så det är helt onödigt. Och folk är i behov av pengar. Folk här vill bygga moskéer. Så bygg istället någonting lätt och någonting billigt. فإلى الله المشتكى. Det är bara till Allah vi kan klaga. Nah. Och så säger han ett annat tecken är att det kommer ske kyrk i denna umma. Det kommer ske kyrk bland muslimerna. Muslimerna kommer att begå kyrk. Inte alla, men vissa av dem. Det berättas från Thauban radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa: "Idha wudi'a sayf fi ummati lam yurfa 'anha ila yawm al-qiyamah wa la taqum sa'a hatta tulhiq qaba'il min ummati bil mushrikin wa hatta tu'bad qaba'il min ummati al awthan." Na'am. Det berättas från Thauban att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om muslimerna eller om svärdet dras i denna umma, då kommer det aldrig mer att tas ner. Att nu, vilket betyder att om muslimerna börjar kriga mot varandra, så kommer det att fortsätta till domedagen. Och det här finner vi det har skett. Från det att Uthman mördades fram tills idag, så har muslimerna krigat. Al-Khawarij och så vidare. Och det här kommer vi att prata om sen. Och domedagen kommer inte att komma förrän vissa stammar av min umma kommer att förena sig med al-Mushrikin, månggudadyrkarna, tills vissa av, mina stammar kommer att dyrka statyer eller avgudar eller awthan. Och så säger sheikhen att det här med kyrk har visat sig i många länder där folk har liksom byggt dessa adriha, dessa monument över gravar, och de gör kyrk vid dessa gravar. Kolla bara i Irak, Pakistan och Indien. Vad har de byggt över Husseins grav? Eller vad har de byggt över Fatimas grav? Eller nej, fan, hon är Fatima i Medina. De har inte gjort någonting där. Men i de länderna som Egypten och så vidare, där folket inte förbjuder dessa saker, så bygger de liksom stora monument över gravarna och stoppar guld och silver och bygger i vissa fall moskéer över gravarna. Ditt folk går, Turkiet, ditt folk går och dyrkar dessa gravar. Och vissa ulema har sagt att de gravar som dyrkas i den muslimska umman är mer än 20 000. Och om du går till vissa gravar, wallahi, de säger det är mer folk där än vad det är runt Kaaba. Mer folk som går runt graven än vad det är som går runt Kaaba. För Allah al-musta'an. Och de berättar värsta sjuka sakerna, folk som går dit. Om du inte, om du står med skorna mot graven, så får du en smäll på fötterna, för det är inte respekt mot graven. Och så vidare. Ja, ni när du står och ber i Mekka, vart har du fötterna riktade någonstans? Mot Kaaba. Du får göra det, men du får inte stå med fötterna mot en grav. Vad är det här för någonting? Yani folk, Allah al-musta'an. Och de berättade för mig, vissa av mina lärare i Medina som jobbade i Al-Hay'a, där man liksom beordrar det goda och förbjuder det onda i Saudiarabien. En mycket fin stiftelse som finns där i Saudiarabien. Det kallas för sedlighetspolisen. Ja. De jobbar och de står framför profetens grav, sallallahu alaihi wasallam. Och de berättade att på kontoret de hade en kartong med lappar, med små lappar. Och vad står det på de här lapparna? Det är så lappar som folk har försökt slänga in till profetens grav. Det står: "Ja Rasulullah, det har varit torka i vårt land. Vi vill att du ska göra så att det regnar. Den här kvinnan kan inte få barn. Kan du göra så att hon får barn? De här människorna slåss. Kan du göra så att det blir fred mellan dem?" Ja, ni kyrk akbar. Saker som man endast så frågar Allah, de frågar profeten. Och om de inte har kastat in dem, så har de ibland lagt dem i en mushaf, en koran, bakom graven till exempel någonstans. Hur ska profeten så som vet dessa saker? Och hur ska han kunna hjälpa dem? Allah subhanahu wa ta'ala är han som hjälper. Allah al-musta'an. Det finns mycket kyrk i alla fall. Och som han säger här, folk, de har också det här med att de gör tawaf, de går runt gravar, de slaktar till gravar, de gör nudur, de gör eder till gravar, som också är kyrk. De är rädda att om jag inte slaktar en kyckling till den här graven, så kanske den här walin kommer att skada mig. Men i kyrk akbar. Muslimer är också kyrk där de har amuletter, tamaim, amuletter och halsband och smycken som de tror ska skydda dem, eller ett halsband med ett öga på, så det ska skydda mig från onda ögat, eller Fatimas hand ska skydda mig från onda ögat. Allt det här är kyrk. De tror på skrock och så vidare. Allt det här är saker som islam har förbjudit. Eller en annan slags kyrk är också att de har bytt ut Allahs lagar. Vissa byter ut Allahs lagar och liksom tror att dessa lagar är bättre än Allahs lagar. De tänker att det är bättre att styra med engelska lagar än franska lagar. Det är också en slags kyrk, eftersom att det är bara Allahs banatar som har rätt att lagstifta. Och om man tror att det här är bättre än Allahs lagar, då har man begått en slags kyrk. Då har man satt sig själv över Allah subhanahu wa ta'ala, som är den enda som har rätt att lagstifta. Så han säger att det här har skett. Och jag vill bara påpeka en till sak. Det finns ju så mycket kyrk i den muslimska umman. Och ändå så finns det vissa vilseledda människor som många människor tror är jättelärd, som till exempel Al-Jafri, Habib Al-Jafri. Han säger: varför säger ni tawhid, tawhid, tawhid? Alla är muslimer. Vi säger alla la ilaha illallah. Okej, men dessa saker då, 20 000 gravar och moskéer över gravar och folk svär vid andra än Allah. Du har inte förstått tawhid själv. Du går själv till gravar och du ska dyrka gravar. Förstår ni? Så man ska inte låta sig luras av denna vilseledda person som säger ett tawhid, ett tawhid, ett tawhid. Men ja, subhanallah, alla profeter kallade det tawhid. Nuh alaihissalam kallade det tawhid i 950 år. Och det är viktigt att kalla till tawhid. Inget fel med det. Så länge folk är kyrk ska vi prata om tawhid. Och vi ska varna för kyrk. Så det har också berättats någonting liknande här från Abu Huraira radiallahu anhu, som sa att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att domedagen kommer inte att komma förrän vissa kvinnor kommer att gå till dil khalasa. De kommer att gå och göra kyrk vid dil khalasa. Och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim. Och Dil Khalasa är en staty som dyrkades innan islam i Yemen. Okej? Okay? Den staty som dyrkades i Yemen innan islam. Och han sa att domedagen kommer inte att komma förrän den dyrkas igen av kvinnor och så vidare. Och han säger här: faqad waqa'a dhalika al-amr bi'aynihi. Och det här har skett. Precis som han sa. Fa'udhimat ba'd al-qaba'il hunaka idha ذل خلص وعاد سريتها الاولى حتى ظهر نعم. Vad som är viktigt att nämna här är att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, när han hörde om denna staty, han var i Medina, han hörde att det var en staty som dyrkades i Yemen, då så sa han till hans sahaba: ska ni inte få mig att känna frid, att känna mig lugn? Så han skickade en armé på cirka 150 människor för att förstöra den här statyn. Kolla hur han brydde sig om tawhid, hur han hatade kyrk. En staty, jag skickade en armé på 150 människor och de revs under den. Och sen så sa sheikhen här att de byggde om den och gjorde kyrk vid den, tills det att sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab kom tillbaka, rahimahullah. Och han då sände al-imam Abdulaziz ibn Mohammed ibn Saud en grupp med muslimer för att förstöra alla dessa tecken, eller vad kan jag säga, liksom, det som fanns kvar av denna staty. Och den fitnan försvann. Nej. Och sen raja'a an-nas ila ta'alluq biha ila an qayyada Allah. Och sen tyvärr så gick folk tillbaka en gång till den här statyn. Det här var nyligen, tills Allah subhanahu wa ta'ala sände en ny ledare i Saudiarabien som också tog sönder allting. Nej, walhamdulillah. Och det här skedde i sanat 1344, för cirka 80 år sedan. Då revs den här statyn för sista gången. Min al-hijra. Ett annat tecken för domedagen som har skett är att det har blivit mycket riba. Mycket riba, mycket ränta. Och ränta. Det har berättats från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, från profeten sallallahu alaihi wasallam, att han sa: bejna i dig i sära jävdhör riba. Att innan domedagen så kommer det att bli mycket riba. Det kommer bli mycket ränta. Att folk kommer att handla mycket med ränta. Och den här hadithen är berättad av Tabarani, och den är sahih li ghayri. Och det också sagt i en annan hadith från Abu Huraira radiallahu anhu, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: leya'tina ala nas zaman la yubali al-mar bima akhadha min halal aw am min haram. Det kommer komma en tid för folket då ingen, eller en man, inte bryr sig om vart hans pengar kommer ifrån, om det är från halal eller haram. Och den här hadithen finns i Bukhari. Och det här, som han säger, sheikhen, det har skett precis som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam sa. Och riba har spridit sig mycket i marknaden i världen. Alltså det finns riba, finns överallt. Och också vi finner att bankerna liksom tävlar om vem som har lägst ränta och högst ränta och inte vet jag och så vidare. Det finns alltid den här räntan, finns överallt nästan. Det är svårt att komma undan den. Banker, affärer. Ja. Och vad som är ännu värre, säger kyrkan tyvärr, är att vissa av de som går på Jumma, de som går till moskén, hjälper tyvärr till. Och de själva kanske tar räntan. Och det här är något som är väldigt sorgligt. Om muslimer som praktiserar islam går och tar ränta, om de inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Må de frukta Allah subhanahu wa ta'ala och frukta hans straff. Var rädda för Allahs straff. För Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Ja ayyuha alladhina amanu taqullaha taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba. Och ni som tror, frukta Allah och lämna det som finns kvar för riba. Lämna all riba. فَإِنْ لَمْ تَفَعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Och om ni inte gör det, så ta varningen att ni kommer att förbereda er för ett krig mot Allah och hans profet. Och som det har sagts av Abdullah ibn Abbas, tror jag, i den här versen, det kommer sägas till personen som brukar ta riba på domedagen: ta dina vapen och kriga mot Allah. Vad ska du göra för någonting om du har ett vapen på domedagen mot Allah subhanahu wa ta'ala? Det är kört. Och då säger också de första verserna: alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass. Att de som äter riba och tar riba, de kommer att återuppstå på domedagen som galningar, som shaitan har liksom gjort galna. Att personen som äter riba kommer att återuppstå galen på domedagen. Och det har också sagts i en hadith att hans mage kommer vara så stor att han inte ens kan gå och röra sig. För på domedagen vill man springa, man vill försöka fly någonstans, men man kan inte fly någonstans. Så riba är en mycket allvarlig synd som man ska akta sig för. Och det har sagts i en hadith att den minsta formen av riba är som, vad är det, 60 olika zina eller någonting. Det är mycket värre än zina och så vidare. Så riba är en otroligt stor synd som man måste akta sig för. Som har sagts i hadithen: ijtanibu sab'a al-mubiqat. Akta er för de 7 förgörande synderna. Och en av dem, det är riba. Det är just ränta. Stäng av sidan. Så vad man måste akta sig för är att stoppa pengarna på banken och ta ränta. Det är mycket farlig synd. Även om det är 1 krona eller 10 öre. Man får inte ta ränta och man får inte heller ge ränta. Och man får inte heller bevittna ränta. Om någon säger till dig: kan du komma och skriva på ett kontrakt, jag ska köpa ett hus på ränta. Säg nej, tack illa, det är haram. Jag ska inte ens hjälpa dig att flytta. Det här huset är haram, du får inte köpa det huset. Om det är med ränta. Okej? På avbetalning ja, men utan ränta. Så man ska akta sig för ränta. Och tyvärr finns det på mycket av det här när man köper avbetalning och sånt, man ska akta sig. Köp cash eller köp på avbetalning men utan ränta. Men vad jag förstått så är det väldigt sällan man kan köpa avbetalning utan ränta, så det är bättre att man köper cash. Låna någon kompis och köp cash och betala tillbaka till din kompis. Så man ska akta sig väldigt mycket för ränta. Ett annat tecken för domedagen: التي اشتهرت وأمرها وذاع سيئتها وبليت بها كثير من البيوت والمنتديات وأقيمت لها الحفلات ما يتعلق بالآلات اللهو والمعازف وما يصاحبها من الأصوات المغنيات والمغنين. Och ett av dessa tecken som vi tyvärr finner har spridit sig i den muslimska umman idag runt hela världen är att det har blivit mycket musikinstrument och folk som sjunger, män och kvinnor som sjunger. Det här är också ett tecken för domedagen, som det har sagts: وهذه العلامة شر والنذارة مصيبة فعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ قيل ومتى ذلك يا رسول الله قال إذا ظهرت المعازف والقينات. Han sa: det kommer att komma mäskhun, det kommer att komma khasfun, och khasf betyder ungefär att marken sjunker innan domedagen. Alltså folk kommer att slukas upp av jorden ungefär. Och qadfun, Allah, vad jag förstod, så betyder det att de kommer att stenas. Alltså de kommer att typ ramla stenar på dem eller någonting. Och meskhun. Meskhun, att de kommer att förvandlas till apor och grisar. Och då så sa de, när är det här, ja Rasulullah? Då så sa han, idha daharat al-ma'azil. Om det blir mycket musikinstrument. Alltså folk spelar musikinstrument hela tiden. Wal-qinat. Och det blir mycket sångare. Och den här hadithen är berättad av Ibn Majah och Tabarani. Och den här sahih enligt Sheikh al-Albani. Och vi finner ju att dessa musikinstrument och sångare är någonting som har blivit mycket, mycket spritt i dagens samhälle. Överallt musik. MTV, 2040 radiokanaler fulla med musik, musikaffärer, hela tiden konserter. Du kan inte ens räkna hur många grupper det finns i alla sorters olika musik och så vidare. Mycket mer än vad det fanns för 20-30 år sedan, eller hur? Idag är det kaos. Och det är tyvärr någonting som muslimerna har efterliknat kuffar i. De har tagit efter kuffar och försöker att göra likadant som kuffar. Och det här är någonting mycket sorgligt. Nej. Och det har, han säger, Sheikhen, det har blivit så allvarligt att dessa sångare, eller dessa sånger, har blivit en del av folks, det har gått in i folks blod, en del av deras liv. Förstår ni? Och det här är någonting som är ma'ruf, att de som riktigt tycker om musik, yani mycket, mycket, det är hela deras liv. Om du är hårdåkare, du går in för det med hela din själ. Eller punkare, eller om du gillar, jag vet inte vad som heter, Spice Girls och så vidare. Hela väggarna är fulla med planscher på dessa människor. Och de dyrkar dem nästan. Förstår ni? Går på konserten och tältar framför konserten och skriker och svimmar och Allah mustan. Om personen skulle säga, gör sujud till mig, de skulle göra det, eller hur? Ja. Så Allah mustan. Och det här är något som är mycket sorgligt. Och vad som är ännu värre, som Sheikhen säger, är att vissa människor säger att det är halal. De har gjort istihlal. De säger att musik är halal. En synd är att du lyssnar på musik. En som är ännu värre är att du säger att det är halal. Som det har nämnts i vissa hadither, som det berättas från profeten, som att han sa, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamr wal-ma'azif. Att det kommer komma folk från min umma som kommer att göra dessa saker halal. Zina, otukt med kvinnor. Al-harir, alltså att män har silke på sig. Wal-khamr, alkohol och musikinstrument. Och denna hadith finns i Bukhari. Och vi vet ju alla att haditherna i Bukhari, de är sahih. Okej? Okay? Fast det finns vissa av Ahlul Bidda som försöker säga att denna hadithen är daif. Men den är sahih, den är Bukhari. Okej? Okay? Du kan inte säga att en hadith i Bukhari är daif. Okej? Okay? Så den är sahih. Och vad förstår man av att det kommer komma ett folk som kommer säga att det är halal? Vad förstår man av det? Att det är haram, eller hur? Man förstår att det är haram. Då folk säger att de kommer säga att det är haram, halal med zina, alkohol och musik. Det betyder att det är haram. Och det här finner vi idag. Många människor som tyvärr säger att det är halal med musik. Och inte bara någon på gatan och någon hiphopare, utan vi finner folk som sitter på TV på söndagar. Mr. Mufti, som kan mest i världen, som vissa säger, och säger det är halal med musik. Det är fel. Okej? Så man ska inte låta sig luras av dessa fatwa, utan detta är ett tecken för domedagen, att folk kommer att säga det är halal med musik. Och det har också sagts i samma hadith, så fortsätter profeten s.a.w. och sa att de kommer säga det är halal. وَلَا يَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبَ عَلَمٍ والعلم هو الجبل يروح عليهم بساره لهم ياتيهم بعين الفقير يعني الفقير لحاجه فيقول ارجع لنا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ اخرين قرده وخنازير الى يوم القيامه att det kommer vissa människor, de är fåraherdar, så kommer att gå med deras djur till sidan av ett berg. Och där kommer de då att vara med deras djur och så vidare. Och så kommer en fattig man att komma till dem och säga att han vill ha pengar eller någonting. Och då kommer de att säga, kom tillbaka imorgon. Alltså det är de här människorna som säger att musik är halal. Och Allah subhanahu wa ta'ala kommer att låta dem gå under på kvällen. Han kommer att förgöra dem på natten. Han kommer att förgöra dem på natten och att krossa dem med berget, och han kommer att förvandla andra till apor och grisar. Så det är allvarligt, dessa människor som säger att musik är halal. Allah kommer att förvandla dem till apor och grisar. Och det här finns i Bukhari. Och för den som vill läsa mer om det här, så finns det i Ibn al-Qayyims bok Iratat al-Lahfan. Han har en bok som handlar om shaitan och hur shaitan försöker ta sig in på människor. Hur shaitans tricks, hur han försöker lura människan. Och i den här boken så pratar han om musik, jag tror nästan 100 sidor eller 80 sidor, hur dåligt det är med musik. Okej? Och han säger att i hans nunia också att kärlek till Koranen och kärlek till musik kan inte förenas i en slavs hjärta. Du kan inte ha djup kärlek till musik och djup kärlek till Koranen. Förstår du? Du kan inte sitta och digga hiphop hela dagen och sen stänga av den och sitta på Koran och bara njuta av det. Utan det går inte ihop, förstår ni? Och det här känner alla till. Därför säger vissa ulema att musik är shaitans Koran. Shaitans Koran som han kallar folk med. Och alla nämner också Koranen. Att shaitan, han ska lura folk med hans röst. وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ بِسَوْتِكْ وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكْ. Att lura dem du kan bland dem med din röst. Och vad är shaitans röst? Vad är tafsir på den ayah? Vissa säger att det är musik. Shaitans röst, det är musik. Och om du kollar på det här, det är ganska fascinerande att all musik kallar till ondska nästan. Typ 90%, 95%. Hårdrock kallar till vad? Till dyrkandet av shaitan. Hiphop kallar till zina, att du ska röka weed och du ska åka bilar, du ska liksom vara en gangster. Och vad kallar reggae till? Dyrkandet av Haile Selassie, Shirk Akbar. Okej? Okay? Och att du ska röka, som du sa. Så, och samma sak liksom, rock och allt det här kallar till zina och allt ondska liksom. Musik är bara ondska. Som broder Osama sa, han var ju själv musiker hela livet innan han blev muslim. Han gick i musikskolan och spelade musik typ 12 timmar om dagen och så vidare. Han sa att musik är som heroin, för själen. Förstår du? Det är mycket farligt. Och det var mycket fint. Han sa att när han skulle bli muslim så liksom, han liksom krigade mycket med det här. Hur ska jag kunna lämna musiken? Det är hela mitt liv. Och till slut så sa han, islam är sanningen. Jag kommer bli muslim, men jag kommer att sjunga. Jag kommer fortsätta spela musik. Så blev han muslim. Och så sa han efter några dagar, och jag lyssnade på musik, så var det bara blä blä, det var bara skräp. Jag tog alla mina skivor och slängde dem. Jag tog min gitarr och tog sönder dem. Jag lämnade allting. Förstår du? Mashallah. Ja? Mashallah Ali. Så handlar det, iman går in i hjärtat, så behöver man inte de här sakerna. Och alhamdulillah, man behöver inte musik. Det finns Koran och det finns viktigare saker. Och som Allah säger i surat al-Luqman, att den här och mina näsi men yashri lahb al-hadith liyudilla an sabilillah bighayri ilm. Det finns vissa människor som försöker att använda den här lahb al-hadith för att vilseleda människor från sanningen. Och Abdullah ibn Mas'ud, han svor vid Allah att lahb al-hadith, det är musik. Så musik för människan bort från Allah subhanahu wa ta'ala, får människan att glömma bort Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också en av de anledningarna till att musik är haram. Och som har sagts av vissa av salaf och sahaba, att musik gör att nifaq växer i hjärtat, hyckleri växer i hjärtat, precis som vatten får gräs eller lök att växa. Om du häller vatten på en gräsmatta så växer det gräs, eller hur? Och samma sak som de här, om du lyssnar på musik hela tiden så kommer det att få nifaq att växa i ditt hjärta. Så därför varnar jag alla människor för musik. Och som det har sagts också, att den som vill lyssna på musik i denna värld kanske inte kommer att få lyssna på det i nästa liv. Alltså i nästa liv i Jannah finns inte musik, men Hur al-Ain kommer att sjunga. Så när han nämns i hadithen, de kommer att sjunga mycket vackert. De säger det vackraste man har hört. De kommer att sjunga med mycket vacker röst. Så den som vill njuta av det måste lämna musiken i denna värld. Okej? Okay? Alhamdulillah, det finns inget behov av musik. Vi behöver inte musik. Och vi ska inte prata för mycket om det. Men alhamdulillah, det är viktigt att nämna, för det är många muslimer som har prövat sig med detta. Ett annat tecken för domedagen är att kunskapen kommer att lyftas. Det kommer bli mindre kunskap och det kommer bli mycket jahl. Det kommer bli mycket ignorans. mycket okunnighet. Det har berättats från Anas ibn Malik radiyallahu anhu, som sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: min ashrati sa'a an yurfa'a al-'ilm wa yabuthu al-jahl. För de dagens tecken är att kunskapen kommer att tas upp och det kommer bli mycket okunnighet. Kunskap kommer att tas upp och det kommer att bli mycket okunnighet. Och den är berättad av Bukhari och Muslim. Och Bukhari har berättat från Abdullah ibn Mas'ud och Abi Musa, de sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: inna bayna yaday sa'a la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-'ilm. Att sannoliken innan domedagen så kommer det komma dagar där kunskapen kommer att lyftas och ignorans och okunnighet kommer att spridas. Och det har också nämnts tafsir, förklaring på att kunskapen kommer att lyftas, eller kommer att tas upp. Vad som nämnas med det, vad som menas med det. Och det här har berättats i hadithet som är berättad av Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, då han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa: inna allaha la yaqbidu al-ilm intiza'an yanzi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilm biqabd al-ulama hatta idha lam yabqa aliman اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa att Allah, han kommer inte att ta bort den här kunskapen plötsligt, att han typ tar upp den från våra bröst, som jag sagt i en annan hadith. Vi har kunskapen här, det är inte så att Allah kommer ta upp den, vi glömmer allting, men han kommer att ta kunskapen genom att ta de lärdas liv. De lärda kommer att dö tills det inte finns någon lärd kvar. Då kommer folk att fråga okunniga människor, ru'usan juhalan, folk som är okunniga, som folk kommer ta till ledaren. Alltså de kommer att fråga dem, fasu'ilu, de kommer att fråga dem och de kommer att svara utan kunskap, och det kommer att leda till att både de och andra människor blir vilseledda. Och den här hadith finns i Bukhari och Muslim. Och vad som Sheikhen säger, att vad som bekräftar det här är att du kan se en aktar eller eklim, du kan se ett helt kontinent nästan, eller ett stort land, och det inte finns en enda alim i det här landet eller kontinenten. Och det här stämmer även idag. I vissa ställen finns det inte en alim, och det här är något som är mycket allvarligt. En alim, en riktig alim, så folk kan gå tillbaka och fråga om aqida, fatwa och så vidare. Och det här är något som vi har sett i våran tid. Och han, en av våra lärare, han nämnde att i hajj så kom det, i hajj kommer det folk från hela världen. Att det kom någon från ett muslims land, och han var mufti för det här landet. Han var den största snubben i det här landet vad det gäller kunskap, islamisk kunskap. Och han kom på hajj för första gången, och han såg att det var jättemycket folk, otroligt mycket folk. Så det är hajj, det kommer 3-4 miljoner. Och det är svårt, det är jobbigt. Så den här mannen, han skrev ett förslag till ulema i Saudiarabien. Och vad var det här förslaget? Det var att ni borde dela upp hajj under året, alltså att folk gör det under olika månader. Subhanallah. Hajj, det är bestämda dagar. Hajj är bestämda dagar, det är 5 dagar av året, 8:e till 13:e. Det är inga andra dagar. Du kan inte göra hajj på någon annan dag, Yomul Arafa. Du måste vara där. Eller hajj och Arafa. Och han säger du kan göra det hela året. Vad är det här för något? Han var den mest lärde från det här landet. Så tänker då andra människor, vad har de för slags kunskap om islam? För Allah al-Musta'an. Och chefen säger också att det här har vi sett lite av i denna tid, då många av våra lärda har dött. Vissa av de lärda som då var vägvisare och ljus i vägen, som till exempel Sheikh Ibn Baz rahimahullah, och Sheikh Al-Albani, och Sheikh Ibn Uthaymin, och Sheikh Muqbil Al-Wadi, och må Allah låta dem alla vara Firdaus Al-Ala. Och dessa fyra ulema var bland de största som har levat i denna tid, och vi fann att de alla dog väldigt nära varandra. Och tyvärr så är det så att kunskapen minskar. Och det har sagts en mycket fin grej av vissa av salaf, jag tror det var Hassan al-Basri, som sa att en lärd mans död är ett hål i islam. Är ett hål i islam som ingenting kan fylla till domedagen. Att en lärd man dör i islam är ett hål i islam. Thulmatun. La yasudduhu shay ma turida laylu wa nahar. Är ett hål i islam som ingenting kan fylla fram till domedagen. Och det här är sant. Vem kom efter till exempel Ibn Taymiyyah och var lika kunnig som honom? Ingen. Vem kom efter Ibn al-Qayyim? Vem kom efter Ibn Baz? Vem idag är lika kunnig som Albani i hadith? Ingen. Så kunskapen tyvärr minskar och minskar. Och Abu Darda, han sa en mycket fin sak. Han sa: ما لي أرى علماءكم يموتون وجهلاءكم لا يتعلمون. Vad är det att jag ser era lärda de dör och era okunniga inte lära sig? Jag är rädd att den första eller lärda kommer att dö och sen så kommer den som kommer efter, han kommer inte kunna lära sig. Jag ser er, han sa sen, att jag ser att ni är mätta med mat men ni är hungriga med kunskap. Och det är en mycket lång ätare, det är mycket fin i alla fall, där han då förklarar det här att vad är det med oss? De lärda dör och vi lär oss inte. Vi måste lära oss om islam. Vi kan sitta och kolla på tv och filmer och internet, men vi kan inte sitta och läsa en bok. Det är någonting som är fel. Vi måste lära oss om vår religion. Och att lära sig om islam är någonting som är wajib. Talib al-ilm faridatun ala kulli muslim. Det är en plikt för varje muslim att söka kunskap, som det har sagt i en hadith. Och vem av er vill att man ska säga det är han som inte kan någonting alls om islam? Vem tycker om det? Att han kan ingenting om islam. Han vet inte ens vilka saker som bryter wudu. Han vet inte ens vad la ilaha illallah betyder. Du är muslim, du ber 5 gånger om dagen, du vet inte ens vissa saker om salat. Det är faktiskt skamligt. Det är inte kul. Det är skamligt. Alla tycker om att man ska säga mashallah, han kan mycket om islam. Men ingen tycker om att man säger han kan ingenting om islam. Så man måste lära sig om islam. Och ju mer man lär sig, ju högre status får man och ju närmare kommer man Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Att Allah, han höjer dem av er i grader som har fått kunskap och som har iman. Det som har kunskap, han höjs i nivå. Och Umar radiallahu anhu, han sa då han gick en gång från Mekka och sa han till hans sahabi: vem har du satt som ansvarig i Mekka? Wali, som ansvarig. Då sa han Ibn Abi Absat, han heter den här mannen. Och då så sa han: vem är han? Då sa han: det är en gammal slav. Han var slav förut. Då sa han: en slav? Han blev förvånad av det. Då så sa han: innahu hafidu bi kitabillah. Han kan Allahs bok och han kan al-faraid. Han kan mycket om islam och han kan Allahs bok. Då så sa Omar: jag hörde profeten sallallahu alaihi wasallam säga: inna allaha yarfa'u bi hadha al-kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Att sannolikt så kommer Allah att upphöja ett folk med denna bok och han kommer att sänka ett annat folk med denna bok. Så vi finner i denna hadith att Allah, han höjer folk med kunskap. Han höjer folk med kunskap. Därför finner att den personen som har kunskap och agerar med kunskapen, han är den som har högst status i det islamska landet. Den som är mest respekterad i det muslimska landet. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska ge oss nyttig kunskap och att han ska hjälpa oss att agera med den kunskapen vi har fått. Och han säger, vi ska avrunda här, är att vad som gör saken ännu värre, att lärda har dött och vi finner att dessa okunniga människor har kommit och börjat prata om kunskap. Okunniga människor har kommit och börjat prata om islam utan kunskap och ger fetva och så vidare. Och det här är någonting som är mycket farligt. De har fel akida, de vilseleder människor och så vidare. Men Sheikhen säger att man ska inte misströsta och säga att det är kört, utan alhamdulillah, det finns fortfarande lärda kvar i denna tid. Och den tiden då det inte finns någon lärd alls, den har inte kommit. Alhamdulillah, idag finns det fortfarande folk som har kunskap om islam. Alhamdulillah, man kan ringa till dem, man kan åka och studera och så vidare. Och vi avrundar här, eller hur? Och inshallah fortsätter mellan Maghrib och Isha بإذن الله تعالى والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وكم نهانا فروغا سكني استلدهم